GH+. Dlaczego z inną nie? Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś mija 98. rocznica cudu nad Wisłą. Dzięki zwycięstwu w tej bitwie Polska zapewniła sobie niepodległość na blisko 20 lat, aż do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Stąd ten właśnie akcent na początek GH+. Teraz natomiast przejdziemy do piątej porcji i zarazem ostatniej nagrań grupy The Cure. Zaczniemy od utworu, który pojawił się na reedycji albumu Mixed Up w tym roku, dosłownie parę tygodni temu. Chodzi o piosenkę, która wcześniej była dostępna tylko na stronie bez singla Why Can't I Be You w roku 1987, a tutaj mamy do czynienia z wersją wydłużoną, blisko 6 minut. A Japanese Dream. someone else's life. Into someone else's Watching Me Fall. Utwór grupy The Cure z albumu Blood Flowers z roku 2000. Dobra płyta, nawiązująca klimatem do tych najbardziej poważnych, czy te wręcz ponurych, czy depresyjnych płyt grupy The Cure, jak Pornography Disintegration, choć, no, między nami mówiąc, nie aż tak udana. To, że te płyty są do siebie, jeśli chodzi o atmosferę, podobne, to też sam Robert Smith od początku tak uważał i nawet te trzy płyty bywały grane jako całość na koncertach jeszcze w dawnych latach. Blood Flowers, jeśli chodzi o komercję, czy też właściwie sukcesy sprzedażowe, to całkiem solidne. 14 miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii, 16 w Stanach Zjednoczonych i nawet była nominacja do Nagrody Grammy. Jeszcze sporo klawiszy i brzmienia klawiszy w tych utworach, a to właściwie ostatnia płyta, na której instrumenty klawiszowe są wykorzystane do aż w takim dużym wymiarze, jeśli chodzi oczywiście o albumy grupy The Cure. I bez singli, to też jest dosyć taka ciekawa sprawa. Natomiast ta płyta nie w całości jest taka depresyjna, jakby się mogło wydawać. A na dowód utwór zgoła odmienny The Last Day of Summer. Never felt so cold, so cold, so cold. Just Say Yes. Utwór, który pojawił się na składance Greatest Hits roku 2001. Dwa nowe utwory tam obecne, właśnie ten Just Say Yes i Cut Here, którego słuchaliśmy przed paroma tygodniami. To był rok 2001, natomiast 3 lata później ukazała się płyta zatytułowana po prostu The Cure. W porównaniu ze swą poprzedniczką, czyli Blood Flowers, bardziej komercyjna, zróżnicowana i przede wszystkim też bardziej rockowa. A to w dużej mierze za sprawą producenta Rossa Robinsona, znanego między innymi ze współpracy z takimi artystami jak Korn, At The Drive-In czy Sleep Not. Z płyty The Cure dwa utwory. kontrastujące ze sobą. Najpierw epicki The Promise, a później popowy The End of the World. Yeah. and I'm still waiting. The End of the World. Oczywiście grupa The Cure. Pora na ostatni album studyjny w dyskografii The Cure. Jak na razie. Czy będą nowe nagrania? Trudno powiedzieć. 10 lat minęło od płyty 413 Dream. 2008 rok. The Reasons Why to właśnie z tego albumu. Suicide. Got no need to understand about my mood of surprise. sense you get upset about the other side. I won't beg to put you out about my right to die. If you promise not to sing about the reasons why. I'm calling you at midnight, feeling alright, can I tell you when? On the line, no sound of my words must be light, but it's on the wire again. I'm sure I hear them laugh.